لاستاد تیپی کاران بۆ ماوەیی چی کورد بشور ئەگرن پاش یاریە بەهێزەکەی بەرامبەر تیپی پڵنگەکان ئەنجانیاندا دوای ئەوەی هەڵەیەک ڕوویدا کە هەموو وایە ئەزانی کەوا کاپتن شاهۆ بەنهێنی سەیری خەڵك ئەکات کە بووە هۆی نیگەرانی یاریزانەکان و لێی دوورکەونەوە بەڵام هۆکاری ئەمە سانەی خوشکی ڕامی بوو دوای ئەوەی ڕوون بووە کەوا کاپتن شاهۆ بە تەواوی بەدوور بوو لەو هەڵەیە بۆیە یاریزانەکان گەڕانەوە و داوای لێبردنیان کرد بۆ یاریزانانی تیپەکە دەرچوون بۆ گەشتێک بۆ ئەوەی یاریەکی دەرەکی ئەنجام بدەن لە یەکێ لە لاردەکان خۆشم من دڵنیام گەشتێکی زۆر خۆش ئەبێت بۆ ئێمە هاوڕێیان ئەمە چی بوو نەگەیشتین زۆرمان ماوە هاوڕێیان زۆرمان نەماوە بگەینە شوێنی مەباس بەڵام ئەوێ تیپی بەرامبەرمان بەهێز بن بەڵێ بە دڵنیاییەوە بەڵێ ئەوان زۆر بەهێزن ئەگەر ئەوان بەهێز نەبن ئێمە بۆچی ئەم ڕێگا دوورە ئەبڕین ئای ئەوە هیچ دەربارەی تیپەکەیان ئەزانن ها من هیچ شتێک دەربارەی ئەوان نازانم بەڵام گوێم لێوە ئەڵێن ئەوان تیپێکی زۆر بەهێزن ڕۆڵەکانم ئەمە ناوچەکەیە گەیشتین میزە پەراشم بۆ یاری کردێن ببوورە ئەم ڕێگایە گشتی داخراوە بەڕاست بەڵام گەشتەکە ئێمە تاقو سەربەرزایەکەیە با ڕێگایەکە بەڕۆشتی تەواو بکەین چی پێویستە لەسەر تۆ بوەستێن بەڵێ بوەستە ڕامی ئەمە مشکێکی زۆر باشە بۆ ئێمە ئێستا ئەیبینن من رازیم مناڵەکان بە پێ ئەڕۆین دەی منیش ئامادە باز بۆ پێنیارەکە بۆ چی واکەی ئێستا پز مەکەن مناڵەکان تەنها چەند خولەکێک ماوە ئەگەی دەوێت زۆر دڵخۆش ئەبین زۆر ماندووم ناتوانم بەردەوام بم لە ڕۆیشتن هەندێک ئارام بە باوکە وەرم بۆ ئێرە هاوڕێیان دەی بەلەکان چی بووە ها تامی ئاوەکە بکەن زۆر بە تامە بەڕاستی ئەمە زۆر ئێوە چیەکە لێرە ئەی گەمزە تۆ چیەکەیت لێرە ها وەڵا دوای من کەوندەی وەرن وازم لێبینە بەرم دەزی وامە دێژە پێی دەمزان چی تیایە زەیرکەن ئەگەر ئاانە لەم کاتانە زیادا پێبگەینین ئێوە چیەکەن ها زەیرکەم زانە چەمە ترسیدارن داوای لێبردو ناکەم نەمازانی تۆ کارەکەیت لێمان ببوورە دەی ئێستا هەر هەموو تا لە بەر چاوەن بندای چاوەڕوانان بکردە لێمە باشتر نەبوو ها بێدەنگ بە هانی ئەمە هەڵەی مەبوو بێدەنگ بە بەڕاستی زۆر داوای لێبردو ناکەم بێت ئەڵێم لەبەر چاوەن ون بە ئێمە ئامادەین دەی بابڕۆین منداڵەکان ئەمە قوتابخانەکەیە ئێمە ئەمڕۆ ناتوانین یاری تۆ پێ لەسەر یاریگایەکە بکەین ناتوانین چی بەداخەوە بەڵام ئەمە مانای ئەوە نییە کام ڕۆ یاری نەکەین ڕۆڵەکانم ڕێ مناڵەکانی لادێ ڕازی ئەکەین بۆ ئەوەی لە شوێنی مەشقکردن یاری بکەین دەی با بڵن ڕۆڵەکان یارە ئەوان زۆر بەهێزن بەڵێ لەبەر ئەوەی ئەوان ماندی بوون یاریەکە بۆیە زۆر بەباشی یاری ناکەن لە یاریەکەی ئەمڕۆ سرکان ئەوان چۆن یاریەکەن بەڕاستی ئێمە ناتوانین بڕیار بدەین لەسەر ئەم یاریە چونکە ئەوان زۆر بێزن بەڵێ وایە واز لە خەڵک بێنن با مەشقی خۆگەرمکردن بکەین کاتی خۆتان لەگەڵ ئەمانە بەسەر مەبەن دەی خێراکەن سەر پیاڵاوەکانیان کە ها ئەمانە چی ئەکەن بە پێپەتی مەشقۆڵە هێنان ئەکەن ئەوان پێڵاوەکانیان لەبەر نەکردووە ئەمە ڤیدیۆکەیەکی زۆر باشە بەڕاستی ئەمە زۆر باشە وازیان لێ نایەنین دەی خۆتان ئامادەکەن بۆ مەشق دای سلاو ئێمە تیپی کاروانین هاتوون یاریتان لەگەڵدا بکەین بەڕاستی ئێمە زۆر خەشحاڵین بەمە بەڵێ یاریەکی باش ئەکەین کامەتان کاپتنن منم کاپتن ئێوە تیپە بەهێزەکەن ئێستا ئابینین چی تالی ئەکەین قسەکانت مانای چی ئەگێنی ها ئێمە یاری ناکەین لەگەڵ ئێوە بۆچی لەبەرەوەی ئێمە لە ئاوەکە یاریمان ئەکرد و ئێمە نەمان ئەزانی تۆ کارت لەوێ ئەکرد ها بۆچی وا دووڕەی بۆچی وا قسەمان لەگەڵ ئەکەی ها بەڕاستی تۆ گەمژەی ها چی ئەڵێ چونکە تۆ ڕقوق چینە هەڵگری لە هیچ قۆڕایی تووڕابی بۆچی وامان لەگەڵ ئەکەی حەز ئەکەی شەڕ بکەی ئارام بەهانی ئاخر لەسەر خۆ بە ئێوە بۆچی ئەڕۆن چی ڕوویاوە پورە ئێمە ناتوانین قسەی کاپتن ڕۆژگار بشکێنین چونکە ئەو کاپتنی ئێمەیە ئەڕۆم قسەیان لەگەڵەکەم پێویستە ئێمە جارێشتر یاریان لەگەڵ بکەین گاڵتەزاریە ئەگەر قسە لەگەڵ کەسێکی وەکو تۆ بکات تۆ لە هیچ تێناگای بەڵێ من متمانە بەڕامی هەیە ڕۆژگار بەم خێراییە بۆچی ئەڕوا با پیرە تۆ سەلامەتی بێگومان ئەو لەنەوەی ڕۆژگارە کەواتە ئەمە نەوەکەیەتی ئەو زۆر کەل لە ڕەقە هیچ لە بڕیارەکانی ناگۆڕێ داوای لێبردون ئەکەم زۆر زەحمەتە ئەو یاری لەگەڵ ئێوە بکات داوای لێبردن ئەکەین ئێمە بێزارمان کردی لە کاتی کارکردن بەڵام ئێمە هیچمانە ئەزانی دیارە ئەو سەرقاڵە بەکارەکەی دووڕەبێ کە هەستێک پێێنی بەوەوە نەبێ چونکە ئەو بەڕاستی هەردەم کەسێکی تووڕەیە بەخێر پێدا بگرە تاو لە ڕزەکەت باشتر بووە ها باشترم میوانێکم لەگەڵ هاتووە کوڕەکەم پێویستە لەگەڵی ڕووخۆش بێ کوڕەکەم ئاگاداری خۆت بە زۆر خۆت ماندوو ئەکەی سڵاو ڕۆژگار تۆ چی دەوێت کوڕە ها بۆچی وازم لێ نایەنێت پێم نەوتم ئێمە یاری ناکەین لەشێر مەبە تکایە تۆ زۆرم لێ مەکە ها بگرە بۆ ئاکەی ها تکایە ڕۆژگار بەرم بای من نفرت بی ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها باقیره تو تیز بسراتوه باقیره بیستم به ارمتیه تو قسمکه اما با قطب خانکه اروین برو از ماله بینا اجینا زور خرابت بسره اینم باقیره تو سلامتی؟ بچو ارو روشگر با قطب خانکه اروم تاب خانه که زور دوره نتوانم یه شتگر سر بنوسم. دوزیمو. کاتیجی زورم پیوسته. هیوادارم بگی تا قطب خانه که با پیرا دی برو با قطب خانه که امتیا ها؟ بیلا چه فریا گذاری؟ بیویسته بو باپیرا؟ ها؟ اما زور ترسناکا! براستی تو زیرشی Thank you. نکن کابتن پیوز نکا دلتنگ بین نخیر آخر کابتن ایمه چی بکن ها سیر کن روش گالیریا او جاره ایوه هشتا لیرن ها یعنی ما لگل اکن؟ با پیرم باوی لکدم کاری تا لگل بکم باله کواتا با پیرت باش استا هم پیم بله دای با یاری بکن زود وانا دای با استا یاری بکن استا تیپی کاروان دجی تیپی هرش برکان یاری اکان سلامتی ها پیوستا اگداریان بین امانه یاریزان زیره کلیاتو یان هیا بله پیوستا همتان باش چاو داریان بکن لیاریکا هل أبي أقول لك تومار بكم؟ أما تبع عمدر هل أبي لي وقت من أما اماتیا، پلاو گوره ویکان تن دایا کنن؟ ها؟ بوستن، استا ای بینین، چون گلتالی اکن بخیرائی ما ترسن استا ای بینین چی اکم ایگرا دادار با براستی ایره چی زور جوان اکن نخیرم زوله تیپا کمانده یا خورا که اگمه اولا یاری که ده خیره یاری بکن ها سلامتی هانی تو سلامتی کاتون روشگار چیز با سراتو براستی سرت وقت بر رقا براستی اما زور بیز بو نه نه براستی سری تو لیم رق درا تو دروزنی چی علی؟ اقیوی شر بکین ها؟ براستی تو بهز و آزای هر وحا توش وکم من بهزی یاری زنانی تیپی کاروان چی اکن؟ که تا یاری زنی چن بریاری کشانه و عدادلتی بکن اخو او یز دره چه چیا؟ کوا هولی کشانه وی لتی مکه عداد و چیه امکار انجام داد؟ امانا لالقیده هاتو ابینن تا القیده هاتو خواتن لگل